To program Trzecie Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 27 lutego. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Służby apelują, by zwracać uwagę na osoby, które mogą stać się ofiarami niskich temperatur. Policjanci uratowali 10-latka, pod którym na zamarzniętym stawie załamał się lód. W Wilnie wystawa kolaża autorstwa Wisławy Szymborskiej. To kolejna mroźna noc. Na północnym wschodzie temperatura może spaść do minus 25 stopni. Służby ponawiają apele, by nie pozostawać obojętnym na osoby bezdomne, starsze i chore. Od listopada z powodu wychłodzenia organizmu zmarło w Polsce 48 osób. Zima to najtrudniejszy okres roku dla osób bezdomnych. Są narażone na wychłodzenie organizmu, odmrożenia, a w rezultacie utratę zdrowia lub życia. Przed światem uciekają z różnych powodów. Mąż sprzedał mieszkanie i tak się stało. To żona wyrzuciła to tamto. Każda przekazana natychmiast informacja pozwoli w porę udzielić pomocy człowiekowi w potrzebie, mówi Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Widzimy kogoś na ulicy, ale nie tylko. Jeżeli wiemy o jakichś osobach starszych, chorych, które no nie mogą sobie same poradzić, może będą potrzebowały pomocy. Warto o takich osobach powiadomić służby. Ostrzeżenia pogodowe o silnych mrozach obowiązują do 1 marca. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Policjanci uratowali 10-latka, pod którym załamał się lód w Sędziszowie w Świętokrzyskiem. Wychłodzone dziecko trafiło do szpitala. Do wypadku doszło około 17:00. Chłopiec ślizgał się na zamarzniętym stawie. Był kilka metrów od brzegu, kiedy załamał się pod nim lód. Policjanci wyciągnęli 10-latka, udzielili mu pierwszej pomocy i przekazali lekarzom, mówi Michał Kowalczyk z Policji w Jędrzejowie. Przesuwając się po lodzie, dotarli do chłopca i ostatecznie wyciągnęli go z lodowatej wody. Bezpiecznie dotarli z nim do radiowozu i zaczęli go ogrzewać. Po kilku minutach na miejsce dotarła załoga karetki pogotowia, która przetransportowała wychłodzonego do 31 stopni Celsjusza 10-latka do szpitala. Policjanci rozpoczęli akcję ratunkową po 2 minutach od zgłoszenia. Rano Denis Urubko opuści bazę pod K2. Po nieudanej próbie samotnego ataku na szczyt himalaista zrezygnował z udziału w narodowej wyprawie na ostatni, niezdobyty zimą ośmiotysięcznik. W sobotę rosyjski himalaista z polskim obywatelstwem, bez wiedzy uczestników i kierownika, samotnie ruszył w stronę szczytu. Przerwał jednak atak i wrócił do bazy. Według zasad, które przyjął, zima w górach wysokich trwa od grudnia do końca lutego. Między innymi tym tłumaczona była jego samotna próba zdobycia szczytu przed końcem tego miesiąca. Piotr Pustelnik, prezes Polskiego Związku Alpinizmu, przyznaje, że zachowanie Denisa Urubko nie wpłynęło dobrze na pozostałych uczestników wyprawy. Chyba nie przyczynił się do jakiejś takiej konsolidacji, integracji zespołu wokół celu. Natomiast bez wątpienia tak trochę wstrząsnął tym zespołem i jakoś chłopcy się tak żwawiej do tej góry garną teraz niż poprzednio. Mierzący 8611 metrów K2 jest drugim co do wielkości szczytem na świecie i ostatnim niezdobytym zimą. Polacy z Bocza Góry pokonują od początku stycznia. Kolaże autorstwa Wisławy Szymborskiej w Wilnie. Pracę można oglądać w Litewskiej Bibliotece Narodowej. Noblistka mówiła, że nie może kupić ładnych pocztówek, dlatego postanowiła, że będzie je tworzyć sama. Wisława Szymborska była nie tylko znaną poetką i noblistką. Jak się okazuje, dzieła sztuki tworzyła takie z papieru, wycinanki, wyklejanki, pocztówki, które tworzyła dla swoich przyjaciół, nieraz bardzo dowcipne, mądre, czasami też smutne. Powiedziała Polskiemu Radiu koordynatorka projektów Barbara Orszewska z Instytutu Polskiego w Wilnie. Szymborska kolaże nazywała wyklejankami i jak mówiła, było to jedno z jej ulubionych zajęć. Zajęła się tą techniką na przełomie lat 60. i 70. Kolaże powstawały co roku przez 40 lat. Na wystawie eksponowane są oryginały pracy Wisławy Szymborskiej. Dzięki nim można przekonać się o sile jej wyobraźni i fantazji oraz o tym, jak poetka prezentowała się jako artystka. Kolaże stanowią też pewnego rodzaju przypisy do literackiej twórczości Wisławy Szymborskiej. Wystawy można oglądać do 16 marca. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. To był serwis Trójki. W całym kraju dziś dużo słońca, śnieg jedynie na wschodzie, południu i nad morzem. Na Pomorzu do południa będzie intensywny. Termometry pokażą w Augustowie minus 12 stopni, w Rzeszowie minus 11, w Warszawie minus 9, we Wrocławiu minus 6, w Szczecinie minus 3. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. When you, I'm not the winner. Tell. moje najnowsze, ostatnie uzależnienie. Panie, które tworzą wspólnie zespół The Como Mamas, no i przesłanie, które możemy uznać za przesłanie towarzyszące nam przez najbliższe 2 godziny. Jak się czułeś, powracając z nicości, ciemności, pustyni? Różne tu można włożyć określenia. W każdym razie, jak się poczułeś, kiedy w końcu doszedłeś do światła? Dzień dobry i dobry wieczór. Agnieszka Szydłowska. Zapraszam na dużo muzyki do 2 w nocy. No i tak, przez całą tą taneczną, brzuchatą część utwór dążył w stronę jasności, a potem nagle coś się zaczęło psuć. To bardzo w charakterze artysty, który stoi za tym nagraniem. Against All Logic, czyli w skrócie AAL, płyta, która jest płyta, bo wcześniej były single. Kilkanaście godzin minęło, moim zdaniem, od momentu, jak bardzo dobry człowiek powiedział mi, nie mogę się oderwać od tego albumu, do tej chwili, czyli do momentu, w którym słuchamy wspólnie płyty, za którą odpowiedzialny jest nie kto inny jak Nicolas Jaar. Thank you. Oj, grało się kiedyś ten utwór I wanna stay with you. To było w czasach audycji Chill Out Cafe, nocnej audycji trójkowej. Taki mieliśmy takie nocne pasmo z Markiem Niedźwieckim. Raz Marek, raz ja, raz Marek, raz ja. I Lemon Jelly właśnie z tym nagraniem Stay With You w tym moim segmencie bardzo często się pojawiali. Lemon Jelly, którzy zostali sprowokowani do wyjścia na antenę przez nagranie kolejne, już drugie dziś wieczorem z płyty Against All Logic, czyli AAL, czytając litery po polsku, nowa płyta Nicolasa Jarra, pełnowymiarowy album zatytułowany 2012-2017, co może sugerować, że na płycie mamy właśnie utwory pochodzące z różnych okresów, ale i przez skojarzenie z tytułem, ponieważ z kolei nagranie duetu brytyjskiego Lemon Jelly pochodzi z płyty 64-95, ale przede wszystkim przez jakieś powinowactwo muzyczne te dwa utwory na antenie się spotkały. I skoro nowa płyta Nicolasa Jarra, która ukazała się po cichutku, bez właściwie wskazywania nawet na samego Nicolasa, producenta, który przynajmniej w tym programie na antenie Trójki czuje się doskonale i jest tutaj bardzo lubiany i doceniany, więc płyta ukazała się po cichutku. Potwierdzone jest oczywiście to, że jest jej autorem, bo nie pierwszy raz pod tym szyldem wydaje, ale wszędzie pojawia się takie zdanie, bardzo chętnie przez dziennikarzy podchwytywane, że cytat z Nicolasa brzmiący, że za każdym razem, kiedy słyszy, że ktoś odlicza, o, minęły 3 lata od poprzedniego singla wydanego przez Nicolasa Jarra, to sam uśmiecha się do siebie, ponieważ nieustannie wydaje muzykę, tylko pod różnymi pseudonimami. No i wydaje się, że rzeczywiście tak może być, tylko po prostu nie wszystkie z tych pseudonimów znamy i nie na wszystkie ścieżki trafiamy. A propos ścieżek, to skoro Lemon Jelly tak dobrze się poczuli, to może raz jeszcze przez chwilę sentymentalnie. Raz jeszcze na antenie Trójki duet Lemon Jelly, brytyjski duet Lemon Jelly i nagranie Elements. No, ten utwór jest taki jak, szukając porównania na przykład w ludziach, mężczyzna, który założył dwa garnitury, albo kobieta, która założyła dwie sukienki, i chociaż to może rozbawić i rozbawia, to z jakiegoś powodu wszystko się udaje. Wygląda to interesująco, jeżeli tylko spojrzy się pod dobrym kątem. Czego tutaj nie było, naprawdę, czego nie było w tym nagraniu? Można byłoby się wyprawiać w różne strony, łącznie nawet z jakimś polem kukurydzy w pewnym momencie, przecież ewidentnie takie nawiązania były. Głos, to też ważne, Sir John Ronald Leon Standing, brytyjski aktor zacny, wymieniał prawdopodobnie kluczowe dla tego utworu słowa czy też pojęcia. Co tam mieliśmy? Mieliśmy pył, mieliśmy proch lub pył, metal, wodę, drewno, ogień i od czasu do czasu niebo. No tak w dawnych czasach, nie wiem, czy to sama naprawdę to powiedziałam, no na początku XXI wieku także podchodzono do utworów elektronicznych. Mieszano wszystko, co się dało pomieszać. No i właśnie, w zależności od tego, z którego punktu widzenia się patrzy, albo z którego kąta pokoju się słucha, to można mieć różne przygody. To co, wrócę raz jeszcze do Nicolasa Jarra, ale tym razem nie do płyty tej wydanej kilka dni temu pod szyldem Against All Logic, ale do tego samego szyldu nagrania nieco jednak starszego. Zaprasza AS. Thank you. bardzo roztańczone i bardzo nieprzewidywalne. Against All Logic, najpierw For Kennedy, nagranie wydane w roku 2013, a przed chwilą Some Kind of Game. Zresztą wszystkie te utwory pięknie same się przedstawiają. Gdyby ktoś jednak chciał sobie przypomnieć lub utrwalić tytuły, to cały czas zapisuję je na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam można znaleźć zakładkę, audycję, w niej dwie litery PS. I to jest to miejsce, w którym się spotykamy na stronie Trójki. Możemy także się spotkać na profilu facebookowym PS Gra. Tak można mnie znaleźć na Facebooku. Ale tam jeszcze nie ma playlisty. Playlistę opublikuję przed zakończeniem naszego spotkania. No to cóż, mknijmy dalej. Wandering dreams of the room.